सांख्य दर्शन का 24वां दिन। अभी तक हमने 6 अध्यायों में एक अध्याय को समाप्त किया है। आज से दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया जा रहा है। पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में ईश्वर के कर्तृत्व को और प्रकृति के गौण कर्तृत्व को लेकर के बात कही। उसी कर्तृत्व को, प्रकृति के कर्तृत्व को लेकर के दूसरे अध्याय में पहले सूत्र में प्रारंभ किया जा रहा है। तो पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में जो कर्तृत्व शब्द है उसको यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। पहले अध्याय के अंतिम जो 164वां सूत्र है उसमें जो कर्तृत्व शब्द आया है उसको इस दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो सूत्र है, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम वा प्रधानस्य। कहते हैं पूर्व अध्यायस्य अंतिम सूत्रात् कर्तृत्वम् अनुवर्तते। पहले अध्याय के अंतिम सूत्र से कर्तृत्व शब्द को यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। तब सूत्र ऐसा बनेगा, विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम वा प्रधानस्य कर्तृत्वम्, ऐसा बनेगा। कहते हैं प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य कर्तृत्वम् खलु। प्रकृति जिसको प्रधान शब्द से भी कहा जाता है, प्रकृति जिसको अव्यक्त शब्द से भी कहा जाता है, तो प्रधान रूपी अव्यक्त रूपी प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो किसके लिए है? कहा विमुक्त मोक्षार्थम। विमुक्त शब्दो अत्र विरक्तार्थ। सूत्र में जो विमुक्त शब्द आया है ये विरक्त व्यक्ति के लिए आया है। यद्वा सूत्रपाठो विरक्त एव स्यात्, अथवा सूत्र में ही विमुक्त के स्थान पे विरक्त शब्द रहा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उत्तर सूत्रे विरक्त शब्दम आदाय विचार प्रसंगात। क्योंकि दूसरे सूत्र में विरक्त शब्द को लेकर के विचार प्रारंभ किया गया है, तो हो सकता है इस पहले सूत्र में भी विमुक्त शब्द के स्थान पे विरक्त शब्द रहा हो, तो कोई अंतर नहीं आएगा। विमुक्त शब्द को रखो या विरक्त शब्द को रखो, एक ही बात है। तो कहते हैं तथा विरक्त व्यवहार दर्शनात्। और विरक्त को लेकर के सूत्रकार ने एक व्यवहार दिया है, विरक्त व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जिसको हम विरक्त कहते हैं उस व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, इसको लेके आगे एक सूत्र आएगा चौथे अध्याय में। वो कहते हैं विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विरक्त व्यक्ति क्या व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है, उसका व्यवहार और हमारे व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहते हैं हेय हानम, जो जो दुखदायी वस्तु है जिससे दुख मिलता है वो हेय है, अर्थात कि आप करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। कोई भी दुख को ग्रहण नहीं करना चाहता, याद रखना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए दुख क्या है, हेय, वो हेय है यानी त्याग करने योग्य है। तो हेय हानम जो छोड़ने योग्य दुख है, हे है उसको हानम हटाता है, अपने जीवन से दूर करता है, वो दुख में नहीं रहता। विरक्त व्यक्ति का ये लक्षण है, वो दुख में नहीं रह सकता। और हम लोग क्या करते हैं, दुख में रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे को ये क्यों कहा, मेरे को उसने ऐसा क्यों देखा मेरे को, पता इसी में दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, व्यक्ति दुखी रहता है। पर विरक्त व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, जो दुखदाई है उसको अपने से हटा देता है। हेयम हानम, हानम का मतलब होता है हटाना, दूर करना। फिर कहा उपादेय उपादानम, और जो ग्रहण करने योग्य है, जो जो सुखदाई है, जो जो सुख है उसको उपादानम ग्रहण करता है, दुख को त्याग करता है और सुख को अपनाता है। इसके लिए उदाहरण दिया है विरक्त व्यक्ति के लिए, हंस क्षीरवत, जैसे हंस क्षीर कहते हैं दूध को, जैसे हंस दूध ग्रहण करता है, कहां से, पानी में स्थित दूध को, याद रखना पानी में स्थित दूध को। तो इसका यह मतलब नहीं है, मैं अक्सर बोला करता हूं कि आप एक ग्लास में दूध में पानी मिला करके रख दो हंस के सामने और वो उसमें से दूध दूध को ले लेगा और पानी को छोड़ देगा, ये इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, हंस कहाँ रहता है, पानी, कहाँ पानी में भी, कहाँ, जहाँ कमल हो, ठीक है ना, कमल, जहाँ कमल आसपास में हो वहाँ हंस रहता है। तो जब वो उसको कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ करना है तो वो क्या करता है, हंस कमल नाल को तोड़ तोड़ करके उस कमल नाल में जो दूध है वो दूध दूध को ग्रहण करता है, उसमें जो पानी है, दूसरा रस है, उसको छोड़ देता है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो कमल नाल होता है, कमल का जो डंटल होता है ना, उसको तोड़ने से उसमें दूध निकलता है, पानी भी होता है उसमें, यानी रस होता है और दूध भी होता है। जैसे आप वट वृक्ष है, पीपल है, उसमें से आप कुछ ऐसा करो तो दूध भी निकलता है ना उसमें, और पूरा ऐसा कर दो तो उसमें दूध नहीं दिखेगा आपको, उसमें रस भी होता है और दूध भी होता है, लेकिन वो दूध दूध को ग्रहण करता है कमल नाल से और बाकी रस को, पानी अंश को वो हटा देता है, दूध को ग्रहण करने का विशेष सामर्थ्य उसमें। तो हंस क्षीरवत, जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग करता है, क्योंकि उसको ग्रहण करने योग्य सुखदायी दूध है, पानी नहीं, वो तो पानी के भंडार में ही रह रहा है, फिर उस कमलनाल को तोड़ करके उसमें से पानी लेने का क्या मतलब है, पानी के आभार भंडार में वो विद्यमान है, इसका मतलब उसको पानी नहीं चाहिए, पानी से दुख है उसको, सुख उसको दूध में है। तो जैसे एक हंस कमलनाल में से पानी को ना लेकर के केवल दूध दूध को ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार विरक्त व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ भी संसार के जो भी दुख है उन दुखों को त्याग करता है और संसार में जो सुखदायी है उसको ग्रहण करता है। ये हमसे नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहीं पर बैठे, हम विरक्त नहीं हो पा रहे, मुख्य बात यह है। तो यही कहना चाहते हैं, तो विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम, जो विरक्त व्यक्ति है उसको मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। यतः प्रधानात् विरक्तस्य ही मोक्षो भवति, क्योंकि प्रकृति से जब व्यक्ति विरक्त होता है तभी उसका मोक्ष होता है। इस संसार से जो व्यक्ति विरक्त नहीं होता उसको मोक्ष नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं, संसार में रह करके ही संसार को अपनाते हुए हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। कई लोग है जब, जी मेरे को योग करना चाहता हूँ, मैं योग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाधि लगाना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा ही काम करना है। तो भाई ऐसा ही काम करना है तो आप घर पे बैठ करके नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही करना है तो आप घर पे बैठ करके नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो आपको घर से उठ करके आना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है ये बात, वो कह रहा है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की, याद रखना, मैं जिम्मेदार आदमी को नहीं कह सकता, ठीक है ना। कोई जिम्मेदार आदमी हो, जैसे ये बैठे हैं, ये जिम्मेदार आदमी, मैं इनको नहीं कह सकता आप घर छोड़ करके आ जाओ, मैं कभी नहीं कह सकता ऐसे व्यक्ति। अगर वो आगे होकर जी मैं छोड़ के आना चाहता हूँ तो मैं रोकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे मेरे पास में कि जी हम सब छोड़ छाड़ करके, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ वो कहते हैं जी हम आकर के यहाँ सब कैसे पढ़ोगे आप, घर घर कौन चलाएगा। नहीं, उसका हमने प्रबंध कर दिया, वो देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी को, एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य का जो पालन करने की चेष्टा करता है तो समझ लेना वो पालन नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कर्तव्य को तो त्याग कर दे और दूसरे कर्तव्य को करने लगे, इसका मतलब वो ढोंगी है। हाँ, सीधी सी बात है। मतलब एक कर जिस कर्तव्य को आपको करना चाहिए वो तो छोड़ रहे हो, और जो आपका कर्तव्य नहीं है उसको आप करना चाह रहे हो। हाँ, वो आपका कर्तव्य नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, याद रखना। ब्रह्मचारी कहने लग गया मैं सन्यासी का कर्तव्य पालन करूंगा, नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का कर्तव्य जो है उसी का पालन करे। सन्यासी कहने लगे कि मैं ब्रह्मचारियों का कर्तव्यों का पालन करूंगा तो नहीं कर सकता। गृहस्थी गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करेगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम के कर्तव्यों का पालन करेगा। जिस आश्रम में जिस वर्ण में जो व्यक्ति है उसके कर्तव्यों को ना करते हुए दूसरे आश्रमों के कर्तव्यों का पालन आप करना चाहेंगे ये हानिकारक है। तो जिसके कर्तव्य घर के पूरे हो गए हैं उसको घर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, याद रखना, भले आपको बुरा लगे, मेरा क्या बुरा होगा, ठीक है ना। अगर आपको बुरा लगे तो मेरा क्या बुरा होगा, बुरा तो आपका होगा जो आप नहीं कर पा रहे। जिसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है घर की, उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको घर से बाहर आना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में आप गुणगान करते हो, उनको देखो, वो भी राज तक छोड़ करके वन में चले गए हैं जब कर्तव्य पूरे हो गए। तो श्री कृष्ण को देखो, योगीराज श्री कृष्ण को, वो भी घर छोड़ करके गए जब उनके कर्तव्य पूरे हो गए। और भी आप इतिहास उठा करके देखिएगा, जिसके कर्तव्य पूरे होते वो घर पे नहीं बैठा रहता है, उसको घर त्याग करना पड़ता है यदि उसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। और आप चाहते हो जी मुक्ति भी चाहिए और घर पे भी रहना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को तो दुख ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए दुखों से बचना हो तो हमें वही करना होगा जिसको करने से दुख दूर होते हैं। तो ये विरक्त व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। विरक्त व्यक्ति यही काम करता है, वो कभी दुखदायी को अपनाता नहीं, कभी सुखदायी को त्याग नहीं करता। और हम क्या करते हैं, दुखदायी को तो अपनाते रहते हैं और सुखदायी को त्याग करते रहते हैं। फिर बोलते हैं क्या करे साहब, ये होता है वो होता है। अरे क्या होता है, अगर आपने ठान लिया हो तो फिर समस्या ही नहीं है। आप ठान करके चलो तो आपको कौन रोकेगा। पहली बात तो आपने ठाना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है। हाँ, याद रखना, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा। आप आदमी हो, आखिर मनुष्य हो, मनुष्य के पास बुद्धि होती है और वो बुद्धि भगवान ने इसलिए दी है उस बुद्धि का यूज कर सके, हम प्रयोग कर सके, उसका प्रयोग करके अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। आपको यही डर लगता है ना, कल को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। अरे कल को कुछ हो गया तो जो होगा वही होगा ना, मतलब कल को कुछ हो जाए तो क्या होगा, वही होगा जो होना, क्यों डरते हो। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ऐसे कर्म करो तो अपने आप उन कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ होगा ही। एक मोटी सी बात करता हूं, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी, अध्ययन करता गया, ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया, फिर वो रह करके ही समाज का ही काम कर रहा है, और करता करता करते बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो कल को बूढ़े को कुछ हो गया तो समाज करेगा, करना भी चाहिए, ठीक है ना। मेरा कोई घर नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है, ना मेरे बाल बच्चे हैं, कुछ नहीं है, मैं सालों से यही काम कर रहा हूं, कल को मेरे कुछ हो गए तो मैं आपके भरोसे से जीऊंगा और क्या होगा। मान करके चल आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो ये ठान करके चलता हूँ कल को मेरा कुछ भी नहीं होगा तो पड़ा रहूँगा सड़क के किनारे पे, कोई रोटी डालेगा तो खाऊंगा, नहीं डालेगा तो कोई बात नहीं पड़ा रहूँगा, मैं चू नहीं करूँगा, नहीं कहूँगा देख ये ब्रह्मचारी मुँह फेर करके जा रहे हैं, ये जिनको पढ़ाया था ये लोग मुँह फेर के जा रहे हैं, पूछ तक नहीं रहे, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये मान करके चल रहा मैं अपने प्राणों को अपने हाथ में लेकर के चल रहा हूँ, कल को मेरा कुछ भी कोई नहीं करेगा तो मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, किसी को नहीं करूँगा कि आप मेरे को देखो मेरी सेवा करो, आप करें तो स्वागत है, सेवा पूरा लूँगा, सेवा पूरा लूँगा अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं शिकायत नहीं करूँगा कि आप मेरी सेवा क्यों नहीं करते। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, कर्म ऐसा करो कोई ना कोई करेगा ही, दुनिया का एक नियम है, एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, कोई ना कोई निकल आएगा, उसकी क्यों चिंता करते हो। मान लो कोई नहीं भी निकला है तो भगवान पर तो भरोसा है, भगवान न्यायकारी है, आपके किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होंगे, फिर चिंता काहे को करते हो कल को क्या होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, कर्तव्य पूरे हो गए आउट, निकलो बाहर घर से और शास्त्र पढ़ो, अपनी उन्नति करो, अपने अपने आप को उत्तम महान श्रेष्ठ बनाओ, अपने संस्कारों को शुद्ध करो, अपने अपनी अविद्या को दूर करने के लिए मेहनत करो तो आगे बढ़ सकते हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, कुछ कहना है। नहीं ऐसा है, मैं पूरा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये तो मैं जानता हूँ, ये ईश्वर जानता है, जितना भी मैं कर रहा हूँ ठीक है, मैं तो ये दावा नहीं करूँगा कि मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं ये दावा कर सकता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, पर मुझ पर विश्वास है अपने आप पर कि मैं भगवान के भरोसे से चलूँगा, मैं अपने कर्मों के भरोसे चलूँगा, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उन कर्मों के आधार पर मैं जीऊँगा, मेरे कोई भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझ आत्मा का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए चिंता क्यों करना है। इसलिए जिसका भी कर्तव्य पूरा हो गया हो गृहस्थ का, वो गृहस्थ से बाहर निकले और आए और शास्त्रों को पढ़ें, अपना कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें, तभी हम वेदों को अपना करके चलने वाले होंगे, तभी हम वैदिक अनुयायी बनेंगे, तभी सनातन वैदिक धर्म को हम इस दुनिया में स्थापित कर पाएंगे, तभी हम आस्तिक कहलाएंगे, तभी हम आर्य कहलाएंगे, नहीं तो केवल कहने सुनने वाली बात हो जाएंगे, मैं कह दूंगा मेरे को करना नहीं, आप सुनेंगे आपको करना नहीं है, ना कहने वाले को करना है ना सुनने वाले को करना है, ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए कहते तो बहुत अच्छे हैं, न कहने वाले घर त्याग करते हैं और न सुनने वाले त्याग करते हैं, सब बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जम करके, होता है ना कुर्सियों के ऊपर जम करके बैठे, अरे नए लोगों को दो ना कुर्सी, अपने आप क्यों क्यों पकड़ के रखते हो, नए लोग हैं जो गृहस्थ में हैं उनको सौंप दो अपनी कुर्सी और घर से बाहर निकलो, आपका कर्तव्य हो गया पूरा, जो करना था सो कर लिया आपने, अब आपका कोई कर्तव्य नहीं, अब बागडोर जो है ना अपने बच्चों को दे दो वो संभालेंगे अपने, आप बाहर निकल के आ जाओ। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि कभी मत जाना, जाओ ना कभी जाओ, अतिथि बन करके जाओ, अतिथि बन करके जाओ, हाँ अपना घर मान के मत जाना, अतिथि बन करके जाओ तभी सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे, इसलिए इस बात को समझ करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा है ये सब एक्सक्यूजेस जो होते हैं ना बहाने, दुनिया बहुत लंबी छोड़ी है, जब आदमी निकलता है ना उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, जब व्यक्ति निकल पड़ा तो उसको रास्ता तो अपने आप दिखाई देगा, ये क्यों चिंता करते तो कहां जाएं, दुनिया इतनी लंबी छोड़ी है, कितने आश्रम मठ खाली पड़े हैं, आदमी नहीं है वहां पर, और यहां देखो कितना बड़ा आश्रम है, रहो ना यहां, मना किसने किया है, रहो यहां पर माइक से। जी जो अपने आर्य समाज की गंगोत्री है, जहां गंगी विद्यानंदी का स्कूल होता था, आज वहां पे कोई नहीं। मैं करीब 4-5 साल पहले गया था, और जो वहां जाना चाहे खुशी से जाए, पैसा भी मिलेगा, 2-3 हजार दिया और 24 घंटे। नहीं, वो तो अच्छी बात है। ऐसा है, जगहों की कमी नहीं है, स्थानों की कमी नहीं है, कमी यदि कोई है तो व्यक्ति की कमी है। जब हम जैसे घर त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। हाँ जी, हम आगे बढ़ें। ऐसा होता है, दुनिया होने के नाते, मनुष्य होने के नाते ये सब होंगे। हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ अधिक उन्नति होती है, ये देखना पड़ता है। और याद रखना, घर पे रह करके अधिक उन्नति नहीं हो सकती है। अधिक उन्नति घर पे रह करके उसी की होती है जो गृहस्थी है। मेरी बात को समझना। अब मैं इसके बारे में कोई बहाना नहीं सुनना चाहूंगा। जो गृहस्थी का कर्तव्य निभा रहा है, गृहस्थी को ही गृहस्थ में रहते हुए अधिक उन्नति होती है। जिसके गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, उस आदमी को गृहस्थ से बाहर निकलने पर ही अधिक उन्नति होती है, चाहे वहां पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। अब इसके बारे में हम कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, न इस पर कोई हमें कोई बहस करना है। अब जो हमको कहना था वो हमने कह दिया, और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, वेद की ओर से कह रहा हूं। वेद कहता है कि गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करो, निकलो बाहर, ये वेद का आदेश है। अब बाहर निकलने के बाद परिस्थितियां अनुकूल बनाना हमारा हाथ का काम है। हम अपने हाथों से परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे, और जहां अनुकूलता है वहां रहेंगे। कोई जरूरी नहीं एक ही जगह रहना हो, जहां भी हमारी अनुकूलता बनती हो वहां रह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर घर पे रह करके कभी भी उन्नति उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिस व्यक्ति के गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए। मेरी बात को दोबारा सुन लेना, घर पे रहते हुए उस व्यक्ति की कभी वैसी उन्नति नहीं हो सकती है जिस व्यक्ति के गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए वेद का आदेश है घर से बाहर निकलने का, और वेद के आदेश का विरुद्ध आचरण करते हुए उन्नति नहीं कर सकता है। और बाकी आप कितनी बहाना बना लो, कितनी परिस्थितियां गिना लो, ये सब बहाने होते हैं, उनको अनुकूल परिस्थितियां हम बनाएंगे। इसका एक ही लक्ष्य है। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं कि स्कूल बहुत खराब है क्योंकि सरकारी है, तो खराबी होगा ना। अब आप अपने सारे बच्चों को उसी स्कूल में भेजो, बाहर किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना, उसी सरकारी स्कूल में सारे बच्चों को भेजना, अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। जो जो कमियां है ना, आप अपने बच्चों को भेजो उसी स्कूल में और उन कमियों को दूर करते जाओ, अपने आप स्कूल ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोई आश्रम आपको खराब लग रहा है ना, आ जाओ ना उसमें, 10-20-50 लोग आकर के रहने लग जाओ, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अपने आप बदल। जब लोकतंत्र भी है ना ये, तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? अगर कोई आश्रम, कोई संस्था या कोई मठ पॉलिटिक्स कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा है, तो आप आओ, अच्छे लोग आ जाओ, आकर के बैठो, वहां पर बैठ करके अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि सुधारने वाले हम और बिगाड़ने वाले भी हम हैं, सीधी सी बात है। चले हम आगे। पर आपके रास्ते में कदम कदम तो आ जाइएगा ना, आ जाइए ना, आ जाओ। ऐसा है, कोई स्त्री आगे आ जाए, एक को तो फाइट करना पड़ेगा और वो आकर के जम जाएंगी, तो दूसरी स्त्री आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, फिर आधे रहेंगे। कोई सोचेगी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। फाइट तो सभी को करना पड़ता है, किसको फाइट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति को मुकाबला करके ही मुक्ति की ओर बढ़ना पड़ता है। बाधाएं पुरुष के सामने भी है, बाधाएं माताओं बहनों के सामने भी है। हाँ ये है, क्योंकि आजकल पुरुष समाधान बना, पुरुष प्रधान समाज बना रखा है, गलत बना रखा है, उसको चेंज आप ही करो। हम स्वीकार्य हैं, हमें स्वीकार्य है, अगर आप आएंगे तो हम आपको सौंप देंगे ना बागडोर, आप संभालो और आप ले आओ और करो। जी ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न चल रहा था हमारा यहाँ पर विरक्त, इस विरक्त को लेकर की बात चर्चा हो रही है। हम प्रसंग से बाहर नहीं हटे, याद रखना प्रसंग में ही है, क्योंकि विरक्त कौन होता है, वही व्यक्ति होता है जो घर को पकड़ करके नहीं रखता, आश्रम को पकड़ करके नहीं रखता, मठ को पकड़ करके नहीं रखता, कुर्सी को पकड़ करके नहीं रखता, वैभवों को पकड़ करके नहीं रखता, जो जो दुखदाई है उन सब को हटाता है, वो विरक्त है। तो वो विरक्त व्यक्ति के लिए ये प्रकृति कर्ता बन करके उसको मोक्ष दे रही है। एक बात, अगली बात देखिएगा, वा समुच्चयार्थे, सूत्र में जो वा शब्द है ये समुच्चय के लिए, समुच्चय का अर्थ होता है और, वा का एक अर्थ होता है विकल्प, विकल्प का मतलब अथवा, वा शब्द का एक अर्थ होता है विकल्प और वा का एक अर्थ होता है और को संस्कृत में समुच्चय कहते हैं। तो यहां वा और अर्थ को कहने के लिए आया है। क्या है वो और अर्थ? स्वार्थम, अविमुक्तम अविरक्तम स्वीकर्तुम स्वयं प्रत्याकर्षितुम भोगाय इति कर्तृत्वम। वो कहते हैं स्वार्थम, जो अविरक्त व्यक्ति है, जिसने संसार से अभी विरक्ति नहीं लिया, यानी संसार को पकड़ के रखा है, उस व्यक्ति के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए प्रकृति, उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रकृति है। जो विरक्त नहीं है उसको तो अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती है प्रकृति। हाँ, लुभाती है प्रकृति, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से प्रकृति लुभाती है। तो जो विरक्त नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर लुभा करके, अपनी ओर आकर्षित करके उसके लिए भोग देती है प्रकृति। तो ऐसे अविरक्त व्यक्ति के भोग के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है, ये कहना चाहते हैं। प्रकृति है परार्थत्वात्, क्यों? प्रकृति परार्थ है, स्वयं के लिए प्रकृति नहीं होती है। ततो मोक्षो भोगश्च उभौ पुरुषस्य सिद्ध्यता, इसी से मोक्ष और भोग ये दोनों पुरुषार्थ मनुष्य के सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रकृति परार्थ है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होती है। तथा च अत्र उच्यते, ऐसा ही यहां पर कहा जा रहा है, तथा प्रकृति संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, ये बात आ चुकी है कि प्रकृति जो है संघात होने से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड संघात होने से ये पुरुष के लिए है, परार्थ के लिए है, स्वयं के लिए नहीं होती है। प्रकृति संगता त्रिगुणत्वात्, प्रकृति जो है तीनों स्वरूपों वाली होने से, यहाँ प्रकृति का मतलब संसार याद करना, प्रकृति का मतलब सृष्टि है यहाँ पर। फिर कहते हैं साचा परार्था पुरुषार्था, और वो परार्थ का मतलब पुरुष के लिए है। पुरुषार्थौ भोग अपवर्गो, और भोग और अपवर्ग जो है ये पुरुष के प्रयोजन के लिए, अर्थ का मतलब या प्रयोजन, तो पुरुष के प्रयोजन के लिए भोग और अपवर्ग हैं। तयोर भोग अपवर्गयो हो साधनाय ही प्रकृति, प्रकृति जो है उन दोनों यानी भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए ही प्रकृति की कर्तृत्वता है। उक्तम च, और कहा भी है, प्रकाश क्रियास्थितिशीलम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य रूपी प्रकृति है ये भोग और अपवर्ग मोक्ष के लिए है, ये बात योग दर्शन में स्पष्ट कही गई है। सूत्रार्थ लिखिएगा, विरक्त पुरुषों को मोक्ष देने के लिए, विरक्त पुरुषों को मोक्ष देने के लिए विरक्त पुरुषों को मोक्ष देने के लिए और अविरक्त पुरुषों को भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। अविरक्त पुरुषों को भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, हाँ जी, मोक्ष देने के लिए कैसे? क्योंकि आपको बुद्धि प्रकृति के माध्यम से मिलती है, आपको मन प्रकृति के माध्यम से मिलता है, आपको इंद्रियां प्रकृति के माध्यम से मिलती हैं, आपको शरीर प्रकृति के माध्यम से मिलता है, इन सबको अपना करके आप मुक्ति के लिए मेहनत करते हो, तो आपको मुक्ति भी दे रही है ना प्रकृति इस रूप में। एक प्रश्न किया जा रहा है, पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, पूर्व पक्षी के रूप में दूसरे सूत्र के माध्यम से कहा जा रहा है, क्या? विरक्तस्य तत्सिद्धे, विरक्तस्य मोक्ष सिद्धे, विरक्त व्यक्ति को तो मोक्ष अपने आप सिद्ध हो जाता है, उसके लिए प्रकृति क्या मोक्ष देगी? जो विरक्त हुआ है उसको तो अपने आप मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। यो ही विरक्त तस्य मोक्षस्तु स्वतः स्यत्स्यति, जो विरक्त व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए तो मोक्ष स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, स्यत्स्यति। कथम उच्यते विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम, आप ये कैसे कह रहे हो कि विरक्त व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है, वो तो स्वयं ही अपने आप विरक्त है तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी उसको, उसको क्यों प्रकृति मोक्ष देगी, ये कहना चाहता है। भवतु खलु अविरक्तस्य भोगार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम न तु विरक्तस्य मोक्षार्थम, हाँ ये हो सकता है भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है, ये तो स्वीकार कर सकते हम लोग, लेकिन मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व हम नहीं स्वीकार कर सकते, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। प्रश्न स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ लिखिएगा, विरक्त पुरुष की स्वतः मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए विरक्त के प्रति कर्तृत्व ना होकर, विरक्त के प्रति कर्तृत्व ना होकर अविरक्त व्यक्ति के लिए प्रकृति का कर्तृत्व होना चाहिए, अविरक्त व्यक्ति के लिए प्रकृति का कर्तृत्व होना चाहिए। अब इस पूर्व पक्षी के सूत्र का समाधान तीसरे सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है, समाधत्ते, अब समाधान किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनायाः बलवत्वात्, प्रकृतेर दोष श्रवण मात्रादेव मोक्ष सिद्धिर विरक्तत्व सिद्धिर न भवति। कहते हैं प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से, प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से किसी भी व्यक्ति की मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, न ही वो विरक्त बन जाएगा। विरक्त भी केवल सुनने मात्र से कोई विरक्त नहीं बनता। क्यों? यतः भोग विषयकायाः अनादि वासनायाः प्रबलत्वात्। भोग विषयक अनादि काल से वासनाएं मन के अंदर भरी हुई हैं, उन वासनाओं के कारण से व्यक्ति विरक्त नहीं हो पाता, उन वासनाओं के कारण से व्यक्ति बंधन में फंसा रहता है। केवल सुनने मात्र से कोई व्यक्ति विरक्त नहीं होता, सुनने मात्र से किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर ऐसा ही होता, जिन लोगों को सालों हो गए सुनते सुनते, उनको क्यों नहीं हो रही मुक्ति, उनको क्यों मोक्ष नहीं हो रहा है, उनके जीवन में विरक्ति क्यों नहीं आ रही है? बहुत सुना है आपने, बहुत सुना है, याद रखना। हाँ क्यों माता जी, बहुत सुन लिया आपने, हाँ? पर विरक्ति नहीं हो रही आज भी। कारण सुनने मात्र से नहीं होने वाला। और क्यों नहीं होने वाला? अनादि वासनायाः बलवत्वात्। इतनी वासनाएं भरी हुई हमारे मन के अंदर ढेरों। आपने कभी ये सुना है हिमालय में चट्टाने गिरना बंद हो गई? चट्टाने गिरती रहती, हटाते रहते, फिर गिरती रहती, फिर हटा रहते। गिरना बंद नहीं होता चट्टानों के, और हटाना भी बंद नहीं होता है। गिरती जाती है और हटाते रहते, बस एक वासना को हटाओ दूसरी वासना आ पड़ती है आपके सामने, उसको हटा दो तीसरी आ जाएगी, उसको हटा दो चौथी आ जाएगी। इतनी वासनाएं अंबार लगी हुई हमारे मन के अंदर। हे भगवान, मन कितना सूक्ष्म है और इसके अंदर इतना डाटा है, इतना डाटा है, पूछो मत। जन्म जन्मांतरों का आज एक पेन ड्राइव में आप कितना रख सकते हो, एक डिस्क में कितना रख सकते हो, ठीक है ना? 1,000, 10,000, 20,000, आजकल 20,000 और कितने कितने हजार के आ रहे हैं, अधिक से अधिक कितने हजार का आता है जी? 1 टेराबाइट। हाँ तो 1 टेराबाइट बस इतना ही है। और न जाने इस मन के अंदर इतना भर सकते आप, इतना भर सकते डाटा को, कभी समाप्त नहीं होने वाला है ये मन, इतना भरा हुआ है हमारे मन के अंदर। उसको समाप्त करना है आसान नहीं है, केवल सुनने मात्र से हो जाए, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उस बहुत कुछ के लिए प्रकृति सहयोग करती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस बहुत कुछ करने के लिए प्रकृति सहयोग करती है। अगर प्रकृति का सहयोग ना हो तो आप बहुत कुछ मुक्ति के लिए कर नहीं सकते, इसलिए मुक्ति को देने वाली भी प्रकृति है, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अनादिकालीन वासनाएं जो है भरी हुई हमारे मन के अंदर, उनकी इतनी प्रबलता है, उसके कारण से आसानी से कोई व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता। यावता तद भोग दोषा साक्षात अनुभूता नास्यु। कह रहे हैं यावता, जब तक तद भोग दोषाः, भोग के दोषों को साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता व्यक्ति, ना नास्यु यद्वा मनन निदिध्यासने न भवेताम। या तो भोगों के साक्षात अनुभव करें, ठोकर खा कर के सीखे, एक तो ये है, या तो ठोकर खा ले फिर सीख ले, गिर जाए एक बार ठोकर लग करके, प्रत्यक्ष होता ना ठोकर खाना। बहुत रोकते हैं, मत करो मत करो मत करो, नहीं जी मेरे को करके देखना, कर ले ठोकर खा ले, गिर जाए एक बार पता लग जाएगा। या तो ठोकर खा करके सीख ले, प्रत्यक्ष करके सीख ले, अथवा मनन निदिध्यासने, या तो मनन करो निदिध्यासन करो। क्या मनन करो? ये इसने 10 बार ठोकर खा लिया, ठीक है ना, फिर भी इसका पार नहीं हो रहा, मैं क्यों खाऊं ठोकर, ऐसा मनन करो, ये कहना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इस आदमी को ठोकर खाते खाते मैंने 10 बार देख लिया, फिर भी इसका नैया पार नहीं हो पा रहा है, अब मैं ठोकर क्यों खाऊं, मैं तो अभी तक एक बार भी ठोकर नहीं खाया, जब ये 10 बार खा करके भी इसका नैया पार नहीं हुआ तो मैं क्यों गिरूं भाई, मैं तो नहीं गिरूंगा, ऐसा मनन करना पड़ेगा। ये तो प्रत्यक्ष ठोकर खा करके सीखो या मनन करो, निधिध्यासन करो, जो जो प्रत्यक्ष कर चुके हैं ना उनको देखो, उनसे सीखो। जरूरी नहीं है खुद ही करो तो सीखेंगे, दूसरों के सीखे हुए को भी हम देख करके सीख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बाबा जी आप तो गृहस्थ नहीं है तो आपको पता नहीं है गृहस्थ के बारे में, ऐसे बोला करते हैं। तो मेरे को पता नहीं, आप ही को पता है क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। कोई जरूरी है कि आप गृहस्थ हो और मैं भी गृहस्थ बनूं तो मेरे को पता लगेगा? क्या बिना गृहस्थ बने नहीं पता लग सकता है? आपको तो देख ही रहा हूं ना, अगर आपको पता है तो फिर आप क्यों आते हो मेरे पास समाधान करने के लिए? आपको सब पता है तो आप क्यों आते हो मेरे पास समाधान करने के लिए? सारे गृहस्थी समाधान लेने के लिए किसके पास जाते हैं? सन्यासी के पास जाते हैं ना। अगर उसको पता ना होता तो वो कैसे समाधान करेगा? तो जरूरी नहीं है हर चीज को प्रत्यक्ष करना। मैं मानता हूं कि जहां प्रत्यक्ष करना वहां प्रत्यक्ष करना है, और जहां प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है वह अनुमान से व शब्द प्रमाण से हो जाता है। जरूरी नहीं है हर जगह प्रत्यक्ष करना। तो यही बात कही जा रही है, या तो प्रत्यक्ष करके देखो या मनन निधिध्यासन करके, यानी अनुमान करो, प्रमाणों को देखो और प्रमाणों के अनुसार चलो, तो भी आपको वासनाओं के बारे में पता लगेगा और उनको दूर कर सकते हो। तावद अनादि वासना वासना नाम निवृत्ति न भवती। तब तक अनादिकालीन वासनाओं की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक आप मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे, जब तक आप साक्षात्कार नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं। तन निवृत्ति मंत्रेण कुतो विरक्तत्वम्। उन वासनाओं की निवृत्ति के बिना विरक्ति कहाँ से आएगी? वासनाएं तो भरी हुई है मन के अंदर, ठीक है ना, तो विरक्ति कैसे आएगी? विरक्त के आदमी घर क्यों छोड़ नहीं पा रहा है? वासनाओं के कारण, याद रखना, और कोई कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना, जिसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है वो घर नहीं त्याग कर रहा है, इसके पीछे एकमात्र कारण है वासना। वो वासना रोक रही है और कोई कारण नहीं है। वासनाओं के कारण से व्यक्ति त्याग नहीं कर पा रहा है, और जिस दिन वासना को समझ लेना ये रोक रही है मेरे को, हटा देगा अपने आप। वासना के कारण से चिपका हुआ है व्यक्ति। तो यही कहना चाह रहे हैं कि तन निवृत्त मंत्रेण, उस वासनाओं के हटे बिना विरक्ति कहां से आएगी? और उन वासनाओं को हटाने वाला कौन है? प्रधान यानी प्रकृति। हाँ जी, उसी के माध्यम से हटाते हैं ना, मन सहयोग करता है ना हमको, अभी तो बताया था मैंने आपको। हाँ, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब साधन बनते हैं ना मुक्ति को पाने के लिए। तदेतत् कृत्यम विवेकतः प्रधानम अवगाह्य ही भवितुम अर्हति। तदेतत् कृत्यम, वह ये जो कृत्य है, ये जो करने योग्य कर्म है जो हमको करना चाहिए, वासनाओं को हटाना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, साक्षात्कार करना है, ये जो कृत्य है, करने योग्य कार्य है, विवेकतः विवेक से योगा प्रधानम अवगाह्य, इस प्रधान रूपी प्रकृति का अवगाहन, अवगाहन का मतलब है इसका विलोडन करके, इसमें खूब घूमो फिरो, इस दुनिया को चेको देखो और निष्कर्ष निकालो। जहां देखना पड़े तो वहां देखो, जहां दूसरों को देख करके सीखना पड़े तो उनको दूसरों को देखो, तो दूसरे भी तो सृष्टि है ना, तो इस पूरी सृष्टि में घूमो फिरो, अच्छी तरह अनुभव करो सृष्टि का, तब जाकर के आप विवेक पैदा कर सकते हो, तब जाकर के विरक्ति आ सकती है। ये कहना चाह रहे हैं, प्रधानम अवगाह्या, प्रधान का यानी प्रकृति का विलोडन करके, उसका अच्छी तरह अनुभव करके भवितुमर्हति, ये बात हो सकती है। तस्मात् विरक्तस्य मोक्षार्थमपि प्रधानस्य कर्तृत्वम्। अंत में समाधान किया है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि विरक्त व्यक्ति के लिए भी प्रकृति का कर्तृत्व है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से, प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से विरक्ति और मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से विरक्ति और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि भोग विषयक अनादिकालीन वासनाओं के बलवान होने से, इसी बात को समझाने के लिए अगले सूत्र में और बात कही जा रही है दूसरे उदाहरण देकर के। तथा च प्रकृते एतत् कृत्यम्, प्रकृति का ये जो कृत्य है, प्रकृति का ये जो कार्य है, दो प्रकार का कार्य, भोग देना और मोक्ष अपवर्ग देना, ये कैसा है एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। इतना सरल उदाहरण दिया जा रहा है, इस उदाहरण को देखते ही पता लग जाएगा हाँ प्रकृति का जो कर्तृत्व है जहां भोग देने के लिए है वहां मुक्ति देने के लिए भी है। कैसे? बहुवृत्तियवद् वा प्रत्येकम्। वाकारः समुच्चयार्थः, इस सूत्र में जो वा है ये भी और अर्थ को कहने के लिए है। बहुवृत्तियवच्च प्रधानस्य कर्तृत्वं प्रत्येकं विरक्तं अविरक्तं अभिसंबध्नाति। कहते हैं ये जो प्रकृति का जो कर्तृत्व है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बद्धात्मा हो या मुक्तात्मा हो, उन सबके लिए उसका कर्तृत्व है। उदाहरण दिया है बहुवृत्तियवत्, बहुवृत्तीय उसको कहते हैं जो राजा होता है, बहुवृत्तीय वो होता है जो राजा होता है अथवा बहुत बड़े संस्थान का सीईओ होता है। मेरी बात समझ रहे ना? या तो राजा होगा या बहुत बड़े संस्थानों के सीईओ वो होते हैं, बहुत नौकरों वाला। बहुवृत्तीय का मतलब है बहुत नौकरों वाला, या तो राजा होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो वो किसके वृत्ति है, वो किसके नौकर है, राजा के। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो नौकरी करते हैं वो किनके वृत्ति हैं, वो सीईओ के, उसका जो भी मालिक होता है उसके। उसी के समान यहां प्रकृति को समझना चाहिए। यथा कश्चित बहुवृत्तियवान स्वामी भवति, जैसे कोई बहुत नौकरों वाला स्वामी होता है, वो क्या करता है, स सेवायां प्रवृत्तान कांश्चित वेतनेन बिभर्ति। वो क्या करता है, बहुत सारे सेवारत कर्मचारियों को वेतन दे करके उनका पालन पोषण करता है। पकड़ में आ रहा है? अगली बात कह रहे हैं, देखिए कांशिश्च समाप्त सेवकालान कृतार्थान सेवकार्याद विरक्तानपि। और कांश्चित और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेवा का काल समाप्त हो गया है, समाप्त सेवा कालान, जिनका सेवा करने का काल समय समाप्त हो गया, रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, सेवा का काल पूरा हो गया है। कृतार्थान, जिन्होंने कर लिया है सेवा जो करना था, किसी को 60 साल तक, किसी को 65 साल तक सेवा जिसको करना था कर लिया, तो कृतार्थान सेवा कार्यात्, सेवा कार्य से कृतार्थ हुए हैं, यानी सेवा कार्य जिन्होंने पूरा कर लिया है, ऐसे विरक्तों के प्रति भी वो राजा क्या करता है, पुरस्कारेण सत्करोति, उसको पेंशन रूपी पुरस्कार देकर के उसका सत्कार करता है, उसका पालन पोषण करता है। पकड़ में आ रहा है ना? पुरस्कारेण सत्करोति, उसको पुरस्कार का मतलब उसको पेंशन देता है, ये उसके लिए पुरस्कार है, भाई आपने इतने साल तक हमारी सेवा की है उसके बदले में आप कुछ आपको देते हैं ताकि आपका भी भरण पोषण होता रहे। तो ये देखकर के उसको पुष्ट करता है, उसका पालन पोषण करता है। सेवा कार्याद विरक्त अविरक्तो प्रति तस्य पुरस्कार वेतन प्रदानाभ्याम सत्करण भरण कर्तृत्वं भवति। इसी बात को और स्पष्ट किया है, कहते हैं सेवा कार्यात विरक्त अविरक्तो अपि प्रति, सेवा कार्य से कोई विरक्त है अथवा सेवारत है, उन दोनों के प्रति तस्य उस राजा का, उस मालिक का वेतन पुरस्कार प्रदानाभ्याम, उसको किसी को वेतन के रूप में देकर के, किसी को पेंशन रूपी पुरस्कार के रूप में देकर के उसका सत्कार और उसका भरण पोषण करने का कर्तृत्व उस स्वामी का है। तथैव उसी प्रकार विरक्त अविरक्तो प्रति प्रधानस्य मोक्ष भोग प्रदानाभ्याम कर्तृत्वमस्ति। उसी प्रकार विरक्त हो चाहे वो अविरक्त हो, उन दोनों के प्रति प्रकृति का भोग देना और मोक्ष देने रूपी कर्तृत्व उसका है। तस्मात् विरक्तस्य मोक्षार्थमपि प्रदानस्य कर्तृत्वं न अयुक्तम्। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं विरक्त व्यक्ति के प्रति प्रकृति का मोक्ष देना रूपी कर्तृत्व है, उसको आप अयुक्त नहीं कह सकते। सूत्रार्थ, प्रकृति का कर्तृत्व, प्रकृति का कर्तृत्व किसी राजा के या किसी बहुत बड़े संस्थान के स्वामी के समान होता है। प्रकृति का कर्तृत्व किसी राजा के या किसी बहुत बड़े संस्थान के स्वामी के समान होता है। जैसे वे सेवारत सेवकों को वेतन के रूप में, सेवारत सेवकों को वेतन रूप में और सेवानिवृत्त सेवकों को पुरस्कार रूप में सत्कार करके भरण पोषण करने का कर्तृत्व भरण पोषण करने का कर्तृत्व का अधिकारी बनते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी बनती है, अब पांचवें सूत्र में पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्र पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, यहां पूर्व पक्षी के रूप में कथन किया जा रहा है। क्या? प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। प्रकृति वास्तवे विरक्तस्य मोक्षार्थम अविरक्तस्य भोगार्थम कर्तृत्वं प्रकृते चेत् एवं तु प्रकृते कर्तृत्वं वास्तविकं स्यात्। आपने बात कही है कि प्रकृति जो है विरक्त के प्रति मोक्ष दे करके और अविरक्ति के लिए भोग दे करके वो कर्ता बनती है, तो फिर तो उसकी वास्तविक कर्तृत्वता है, वास्तविक कर्ता बनेगी प्रकृति, तब तो पुरुष के लिए कर्ता क्यों बोला जा रहा है? वास्तविक कर्ता तो फिर प्रकृति बन गई, ये माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं विरक्तस्य मोक्षार्थम अविरक्तस्य भोगार्थम, विरक्त के लिए मोक्ष और अविरक्त के लिए भोग दे करके प्रकृति है कर्तृत्वम, प्रकृति का कर्तृत्व है इति चेत, ऐसा अगर आप कहते हैं एवं, तब तो प्रकृति है कर्तृत्वम वास्तविकम स्यात्, प्रकृति का कर्तृत्व वास्तविक बन जाएगा। पुनः प्रकृति है वास्तविके कर्तृत्वे सति, जब प्रकृति का वास्तविक कर्तापन हो जाए तब प्रकृतस्य पुरुष विशेषस्य, जो प्रकरण में आया हुआ जो पुरुष विशेष ईश्वर है उस ईश्वर का कर्तृत्व अध्यास सिद्धि, उसका जो कर्तृत्व है फिर वो आरोप मात्र होगा, अध्यास कहते आरोप, फिर तो ईश्वर का कर्तृत्व तो आरोप मात्र बन जाएगा। तस्य कर्तृत्वम आरोप मात्रमेव भवेत्, उसका कर्तृत्व तो केवल आरोप हो गया, केवल कथन मात्र होगा, आरोप का मतलब है कथन मात्र है, वास्तव में कर्ता तो प्रकृति है। जी प्रकृति को कर्ता मानोगे तो पुरुष को जो आप कर्ता बोलते हो तो फिर वो तो आरोप मात्र है, कथन मात्र है, ऐसा बन जाएगा, ये कहना चाहते हैं। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, प्रकृति का कर्तृत्व वास्तविक मानने पर, प्रकृति का कर्तृत्व वास्तविक मानने पर ईश्वर का कर्तृत्व कथन मात्र रह जाएगा, ईश्वर का कर्तृत्व कथन मात्र रह जाएगा। अब इसका समाधान किया जा रहा है अगले सूत्र में, कहते हैं कार्यतस्तत्सिद्धि, कार्य निर्माणतो यत् प्रकृतिम जगद्रूपे कार्ये परिणमयति इति तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि। कहते हैं कार्य निर्माणता, कार्य को बनाने वाला होने से, यत् प्रकृतिम जगद्रूपे कार्ये परिणमयति, जो परमात्मा इस प्रकृति को संसार के रूप में अर्थात कार्य के रूप में परिवर्तित करता है, बदलता है, तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि, इसलिए उस परमेश्वर की कर्तृत्व की सिद्धि होती है। अतो न अध्यास मात्रम पुरुषस्य कर्तृत्वम, केवल आरोप मात्र नहीं है परमात्मा का कर्तृत्व, क्योंकि वो इस प्रकृति को बदलता है। उक्तम ही अत्र सही सर्वविद सर्वकर्ता, और सांख्यकार आगे कहता भी है, क्या कहता है, सही सर्वविद, वही परमात्मा सबको जानने वाला है, सर्वविद का मतलब है सर्वम जानाति, सबको जानता है, और सर्वकर्ता और सबको बनाने वाला भी वही परमात्मा है। जब स्वयं सांख्यकार कह रहा है, यानी स्वयं मैं आगे जाकर के स्थापित करूंगा कि परमात्मा वास्तविक करता है, यथार्थ करता है, आरोप तो प्रकृति में हो रहा है, वो तो गौण करता है, और आपने गौण को मुख्य बना लिया और मुख्य को गौण बना दिया, उल्टा कर दिया आपने, ऐसे समाधान कर दिया। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रकृति को कार्य रूप जगत में, प्रकृति को कार्य रूप जगत में परिणत करने वाला होने से, प्रकृति को कार्य रूप जगत में परिणत करने वाला होने से ईश्वर ही मुख्य करता है, ईश्वर ही मुख्य करता है, इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है प्रकृते कर्तृत्वेतु, प्रकृति को कर्ता मानने पर तो चेतन उद्देशात नियमः कंटक मोक्षवत, यदि कोई प्रकृति को कर्ता मानता है तभी यह सिद्ध होता है ईश्वर करता है। देखिए कहने की एक बहुत बड़ी शैली है। वो कहना चाहे यदि आप प्रकृति को कर्ता मां बोल रहे हो ना, इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर वास्तव में कर्ता है। अगर आपको प्रकृति को कर्ता नहीं बोलोगे तो ईश्वर कहां से सिद्ध होगा? इस बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रकृति को कर्ता मानने पर ही ईश्वर वास्तविक कर्ता सिद्ध होता है, ये बात कही जा रही है। कैसे? पढ़िएगा, पता लग जाएगा। विरक्तस्य मोक्षार्थे अविरक्तस्य भोगार्थे प्रकृते कर्तृत्वे। विरक्ति के लिए मोक्ष देने के लिए और अविरक्त के लिए भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार करने पर चेतनोद्देशात पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रेरणात कलु नियमो अस्ति। वहाँ पुरुष विशेष के कारण से, पुरुष विशेष की प्रेरणा के कारण से ये नियम है। यानी वहाँ पुरुष विशेष ईश्वर है, उसी की प्रेरणा से ये प्रकृति कर्ता बन रही है, ठीक है ना? उसी की प्रेरणा से ये कर्ता बन रही है। अगर उसकी प्रेरणा नहीं होगी, उसका नियम नहीं होगा, तो ये कर्ता नहीं बन सकती प्रकृति। क्यों? वो जानती नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, वो कुछ नहीं जानती है, जड़ है, चेतन तो है ही नहीं है। तत्रापि प्रकृतेर न स्वतंत्रम कर्तृत्वमस्ति। इसलिए प्रकृति का वह स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, वो ईश्वर की प्रेरणा से वो कर्ता बन रही है। स्वतंत्र कर्ता नहीं है प्रकृति। तस्य जड़त्वात्। क्यों जी? क्यों वो स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि वो जड़ है, वो कैसे जान सकती है? और एक बात, पारवश्याच्च, और वो पराधीन है। जो पराधीन होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। जो भी करेगा ना, जिसके अधीन है उसके आदेश से करेगा। जो भी पराधीन होता है वो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करता है वो उसी के आदेश के अनुसार करता है, ठीक है? तो पारवश्यात, क्योंकि परतंत्र है ये प्रकृति। एक तो जड़ है और एक परतंत्र है, दो बातें हो गई। परवशा प्रकृति अत्र सांख्य स्वीकृता ही, क्योंकि दूसरे के वश में प्रकृति होती है, इस बात को सांख्य सिद्धांत में स्वीकार किया गया है। कहां पर लिखते हैं? अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्। ये आगे इसी तीसरे अध्याय में आएगा ये सूत्र सांख्य में। अकार्यत्वे भी तद्योगः, अकार्यत्वे भी, वो स्वतंत्र ना होते हुए भी, वो कार्य ना होते हुए भी, तद्योगः वो कार्य के साथ में युक्त होता है, भोग्य के रूप में युक्त होता है। क्यों? पारवश्यात्, दूसरे के अधीन होने से। यस्य वशे प्रकृति सोपि तत्रोक्तः, और जिसके वश में ये प्रकृति है, इस बात को लेकर के भी वहां पर बात कही है, वहीं तीसरे अध्याय में। भाई ये किसके वश में है? तो कहा सही सर्ववित सर्वकर्ता, वही सर्ववित है, सर्वकर्ता है, उसी के अधीन ये प्रकृति है। ये उसी अध्याय में उसी सूत्र के साथ में बोली गई ये बात। कैसे? कंटक मोक्षवत यथा कंटकात दंडशूलात कश्चित मोच्यते कश्चित न इति राज प्रेरणम तत्र नियमा। कहते कंटक, कहते दंड, दंड को कंटक कहते हैं। कहते हैं दंडशूल से कोई तो मुक्त हो जाता है, यानी दंड से कोई बच जाता है। अच्छा काम करेगा तो दंड से बचेगा, और कोई गलत काम करता है तो दंड से युक्त होगा। तो कश्चित कंटका दंडशूलात मोच्यते, कोई व्यक्ति तो इस दंड से बच जाता है। कश्चित ना इति, और कोई व्यक्ति इस दंड से बच नहीं पाता है। ये किस कारण से होता है? राज प्रेरणा, राज प्रेरणम तत्र वर्तते। वह राजा का वहाँ काम है, राजा की प्रेरणा है वहाँ पर, राजा का आदेश है वहाँ पर। तत्र नियमः, यही उस राजा का नियम है। उसकी मर्जी से ही दंड मिलता है, उसकी मर्जी से ही दंड नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति कर्ता बनती है, स्वतंत्र रूप से नहीं बन सकती। सूत्रार्थ, यह उद्देश्य का मतलब है प्रेरणा। विरक्त के मोक्ष विरक्त के मोक्ष के लिए, विरक्त के मोक्ष के लिए और अविरक्त के भोग के लिए, विरक्त के मोक्ष के लिए और अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति के कर्तृत्व में, प्रकृति के कर्तृत्व में ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा का नियम है। ईश्वर की प्रेरणा का नियम है। जिस प्रकार राजा की प्रेरणा से, जिस प्रकार राजा की प्रेरणा से किसी को दंड, किसी को दंड मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, हाँ जी आगे बढ़े। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए अगले सूत्र में एक और बात कही जा रही है, अन्यच्च और भी, अन्य योगे अपि तत्सिद्धि न आंजस्येन अयोदाहवत्। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। अन्य योगे अपि कहते हैं, चेतनात् पुरुषात् अन्यत् प्रधानम् प्रकृत्याख्यम् अव्यक्तम्। वो कहते हैं चेतन पुरुष से ये प्रधान अलग है, भिन्न है, जिसको हम प्रकृति या अव्यक्त कहते हैं। ये अव्यक्त प्रकृति रूपी प्रधान जो है ये आत्मा से, पुरुष से सर्वथा अलग है। पूर्वोक्ते प्रधानस्य कर्तृत्व योगी अपि, पूर्व कहे हुए प्रकृति के कर्तृत्व को अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी तत्सिद्धि तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर्भवति। प्रकृति को कर्ता मान भी लो, जो पहले सूत्र में आपने कहा था, उसको स्वीकार करने पर भी आत्मा यानी पुरुष की ही कर्तृत्व की सिद्धि होती है। कैसे? यतः न अन्यस्य अव्यक्तस्य आंजस्येन स्वतः कर्तृत्वं पुरुषमंत्रेण सिद्ध्यति। जो अन्य जो प्रकृति है, प्रधान है, अव्यक्त है, उसका आंजस्येन, आंजस्य कहते हैं स्वतः, स्वतः स्वयं कर्तृत्वम, कर्तृत्व नहीं हो सकता पुरुषमंतरेण, पुरुष के बिना, परमात्मा के बिना स्वयं प्रकृति का कर्तृत्व नहीं हो सकता। यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? यथा अयसो लोहस्य दाहो न स्वतः, लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना स्वतः नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना, लोहा जो पिघल रहा है ये स्वतः नहीं हो सकता बिना अग्नि के, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं यथा अया, अयसा कहते हैं, अय कहते हैं लोहे को, तो अयसः लोहस्य दाह, अयस रूपी ये जो लोहा है इसका दाह जलना यानी पिघलना न स्वतः, स्वतः नहीं होता, किंतु दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नेः संसर्गात् भवति। जलाने पिघलाने रूप जो प्रकाश स्वरूप अग्नि है उसके संसर्ग से, उसके संयोग से ही होता है। तथैव अत्रापि, उसी प्रकार अग्नि के समान यहाँ पर भी पुरुष रूपी ईश्वर है, पुरुष विशेष संसर्गात्, पुरुष रूपी ईश्वर के संसर्ग से, उसके संयोग से विरक्त मोक्षार्थम अविरक्त भोगार्थम कर्तृत्वं प्रदानस्य भवति। विरक्त के मोक्ष के लिए, अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति का कर्तृत्व होता है। उक्तम ही पूर्वम, पहले हम कह चुके हैं क्या, कर्तृत्वं चित सान्निध्यात् प्रदानस्य, प्रकृति का जो कर्तृत्व है ये चेतन आत्मा की सन्निधि से, परमात्मा की निकटता के कारण से होता है, स्वतः स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, ईश्वर से भिन्न ईश्वर से भिन्न प्रकृति को कर्ता स्वीकार करने पर, ईश्वर से भिन्न प्रकृति को कर्ता स्वीकार करने पर ही ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि होती है। ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि होती है क्योंकि बिना ईश्वर के सहयोग के बिना ईश्वर के सहयोग के प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व नहीं हो सकता। प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व नहीं हो सकता। जैसे अग्नि के सहयोग के बिना लोहा गरम नहीं होता या पिघलता नहीं। नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो भी साध्य है ना, वो तो आत्मा है ना। क्योंकि उदाहरण वही दिया जाता है जो सिद्ध होता है। उदाहरण हमेशा वही दिया जाता है जो सिद्ध होता है। सभी जिसको स्वीकार करते हो उसी को उदाहरण बनाया जाता है। कोई स्वीकार करे कोई स्वीकार ना करे उसको उदाहरण नहीं बनाया जाता। ये उदाहरण का नियम है। वो अलग बात है। वहां पर भी मैं कहूंगा ना, मशीनों से भवन बन जाता है। वहां पर भी आपको आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा ना। साध्य को आप उदाहरण के रूप में नहीं दे सकते। आत्मा वो भी है ना, जिस मनुष्य को आप ले रहे हो वो भी तो आत्मा है, वो तो साध्य है। हाँ जी चलें हम आगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जी। कहते हैं यद विषय पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रदानस्य च कर्तृत्वमुक्तम् सः पुनः सृष्टि कीदृशी इत्युच्यते। वो कहते हैं जिस विषय में पुरुष विशेष ईश्वर की कर्तृत्व है या पुरुष विशेष ईश्वर का कर्तृत्व है और प्रधानस्य कर्तृत्वमुक्तम् और प्रधान का भी कर्तृत्व बताया आपने, ऐसी जो सृष्टि है वो कैसी है सृष्टि? सृष्टि का लक्षण बताइए, सृष्टि का स्वरूप बताइए, सृष्टि की परिभाषा बताइए कि सृष्टि को सृष्टि क्यों कहते हो, उसकी कोई परिभाषा बताइए ना। ये है जी सृष्टि, इसको आप बता सके तो। बहुत सरल परिभाषा बताए जा रहे हैं। वास्तव में सृष्टि है क्या? बहुत सरल शब्दों में सृष्टि को समझाएं। यहां पर कहते हैं राग विराग योर योगः सृष्टि। सृष्टि और कुछ नहीं है राग द्वेष के सिवाय। सृष्टि और कुछ नहीं है राग द्वेष के सिवाय। इस सृष्टि में से राग और द्वेष को हटा दो तो सृष्टि नहीं रहेगी। सृष्टि चल रही है केवल केवल केवल राग और द्वेष के कारण से। मेरी बात को समझना। सृष्टि अगर चल रही है तो केवल केवल राग और द्वेष के कारण से चल रही है। यदि सृष्टि में से राग और द्वेष को हटा दो सृष्टि नहीं चल सकती। फिर क्या होगा? विनाश होगा। सृष्टि क्यों रहे? सृष्टि रहती इसलिए क्योंकि राग है द्वेष है। आपने राग और द्वेष को समाप्त करते तो क्या होता है? मोक्ष में चले जाते हो। उसके लिए सृष्टि कहां है? और सभी लोगों ने राग और द्वेष को समाप्त कर दिया तो फिर सृष्टि क्यों रहेगी? सृष्टि रहती इसीलिए क्योंकि राग द्वेष है। राग को विराग। हाँ जी, विराग का मतलब है, वही समझाएंगे अभी। तो विराग का अर्थ है या द्वेष है, राग का अर्थ होता है राग जो आप जानते हैं, यहां विराग शब्द जो है राग का जो विरोधी है उसको विराग शब्द से कहा है। सीधा सीधा द्वेष शब्द से भी कह सकते हैं लेकिन सूत्र की संरचना को ध्यान में रख करके वहां विराग शब्द का प्रयोग किया है। हाँ जी, कह रहे हैं रागस्य प्रतिपक्षी विराग, राग का जो विरोधी है वो विराग होता है। वैसे विराग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये दो प्रमुख अर्थ होते हैं। विराग का अर्थ वैराग्य भी होता है, विराग का अर्थ विवेक भी होता है, लेकिन यहाँ विराग का अर्थ राग का विरोधी अर्थ है। यहाँ पर वी शब्द के दो अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ भी होता है और अच्छा अर्थ भी होता है, तो यहाँ विपरीत अर्थ में वी शब्द है। तस्मादत्र स विरागो द्वेषा, द्वेषार्थ, इसलिए यहाँ विराग शब्द द्वेष के लिए आया है। तो राग द्वेषयोर योगः, राग द्वेषयोः प्रवर्तनम्, राग और द्वेष के कारण से प्रवर्तनम् सृष्टि चल रही है। एकस्मिन् रागः तर्हि अन्यस्मात् द्वेषः, ये बात समझना पड़ेगा आपको। यदि आपके अंदर किसी के प्रति राग है तो ये निश्चित बात है किसी के प्रति द्वेष है, ये हो नहीं सकता। देखो जी, मैं द्वेष नहीं करता क्योंकि मैं राग करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। यदि आपके मन में किसी के भी प्रति राग है तो समझ लेना निश्चित बात है आपके अंदर द्वेष भी भरा हुआ है। इसको समझना हो एक आसान उदाहरण देता हूं, जितना राग उतना द्वेष, ये भी याद रखना, जितना राग उतना द्वेष। मधुमक्खी को देख लीजिएगा, क्या राग है, राग की पराकाष्ठा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब बैठी रहती है, कितना राग है उनमें। समझ में आ रहे ना, राग, राग को समझना हो तो मधुमक्खी के अलावा और कोई उदाहरण मेरे को नहीं दिख रहा है। वो इतना अधिक नहीं जचता है। हाँ जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब नीचे की जो मधुमक्खी है उसके ऊपर कितनी मक्खियां बैठी रहती है, बड़ी आसानी से, इतना उसमें प्रेम होता है, इतना राग होता है उनके आपस में, सहन करते हैं। देखिए क्या माँ काम करती है यहाँ पर मधुमक्खी के सामने, इतना राग, इतना राग, एक के ऊपर एक, कितने कितनी मक्खियां बैठी हुई है, कितना राग होता है। पत्थर मार करके देखो पता लगेगा। छत्ते के पास में जाओ और एक पत्थर मार के वहीं खड़े रहना, फिर देखना पता लगेगा द्वेष कैसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना, जितना अधिक राग और उतना अधिक द्वेष, ये याद रखना। ये हो नहीं सकता, नहीं जी मैं राग ही ज्यादा करता हूं, द्वेष तो बहुत कम करता हूं, ये तो बहाना है, ये बहाना है, याद रखना। क्योंकि वो अवसर नहीं, पत्थर मारे नहीं ना अभी आपको, जिस दिन आपको पत्थर मारेंगे तब पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना राग है, वो सारा बाहर निकल के आएगा। आप कहते हो ना कि जी मैं द्वेष इतना नहीं करता हूं, मैं राग ज्यादा करता हूं, मेरे में द्वेष बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि आपको पत्थर नहीं मारा ना मैंने, जब मैं पत्थर मारूंगा तब पता लगेगा आपको कितना द्वेष है आपके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए जितना राग उतना द्वेष, याद रखिएगा। और ये दोनों पैरेलल ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे चलते हैं। जब तक ऐसे चलते रहेंगे ना आपकी गाड़ी सीधी जाती रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं कि गाड़ी में बैठता है ना आदमी, फोर व्हीलर में स्टीयरिंग पकड़ता है, उसको कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है उसको, बस ऐसे ऐसे करते जाओ तो बीच में रहोगे, सड़क के बीच में, ऐसे करोगे गए, पर ऐसे करोगे तो गए, इसलिए ऐसे ऐसे करो। इसलिए राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये करते जाओ तो सृष्टि चलती रहेगी। दो चार शब्द में प्रेम से आपसे बोलूंगा तो आप ज्यादा चिपकने लगोगे ना, तो एक आध ऐसा सुनाऊंगा थोड़ा सा दूर हो जाओगे और ज्यादा सुनाऊंगा तो ज्यादा दूर होने लगोगे, तो दो चार और बढ़िया सुनाऊंगा तो पास आने लगोगे। तो मैं आपको ऐसा पकड़ता हूँ, ऐसे छोड़ता हूँ, पकड़ता हूँ छोड़ता हूँ, पकड़ता हूँ छोड़ता हूँ, यानी राग द्वेष, राग द्वेष, जब तक ये बने रहेंगे तो सृष्टि बनी रहेगी। और यही काम करते हैं आप में से कोई ऐसा नहीं है महानुभाव जो केवल द्वेष करते हो आप में से कोई ऐसा महानुभाव नहीं है केवल राग करते हो, दोनों ही करते हो, इसलिए आप जी रहे हो, इसलिए शरीर में हो। अगर ये दोनों नहीं करते तो शरीर में क्यों रहोगे, मुक्ति में रहोगे, यही बात कही जा रही है यहां पर। चलें सूत्रार्थ लिखिएगा, राग और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण सृष्टि प्रवृत्त होती है। और जिसको मुक्ति नहीं चाहिए ना आज, ठीक है ना, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए आज, अगर वो इस संसार में रहना चाहता है, इस सूत्र को से याद रख के, ठीक है ना भाई, क्यों द्वेष द्वेष में पड़े हो, कभी कभी उनको प्यार से भी देखा करो ना, केवल द्वेष क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो आप, किसी के दोषों को देखते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। जब ज्यादा दोष देखने लगे ना तो उसके गुणों को देखने लग जाना, और ज्यादा गुण दिखने लगे तो उसके दोषों को भी देखने लग जाना। तो केवल दोषों को मत देखो, केवल गुणों को मत देखो, दोनों को देखते जाओ तो आप सुखी रहोगे संसार में, याद रखना। और केवल दोष ही दोष, देखो ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, देखो ये ऐसा करता, देखो ऐसा करता, तो परेशान हो जाओगे आप, ठीक है ना। दोनों देखो तो आप शांति से रह पाओगे। अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो, मुक्ति चाहिए तो दोनों नहीं देखना पड़ेगा, ना राग को देखना है ना द्वेष को देखना है, इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, तो ये राग द्वेष को किससे प्रवृत्त किए, अभी अभी बताऊंगा, एक बार एक सूत्र कर लेते हैं, ठीक है ना। राग और द्वेष को प्रवृत्त कोई नहीं करता है, हमारी अपनी मूर्खता, अपनी अल्पज्ञता, अपना नासमझ, अपना कम जानकार का होना। मैं जब कम जानकार का होता हूं तब जो है ये राग और द्वेष पैदा होते हैं। अविद्या जो उत्पन्न होती है ना मुझ में, वो इसलिए उत्पन्न होती है, मैं कम जानता हूं इसलिए होती है। तो एक सूत्र को समझ लीजिएगा, साचा सृष्टि, वो जो सृष्टि है कैसी है, महदादि क्रमेण पंचभूतानां, वो सृष्टि किस प्रकार है उसको स्पष्ट किया है। प्रकृति तो महान, प्रकृति तो महान, प्रकृति से महतत्व बनता है, महतत्वम पुनश्च ततो अहंकार, महतत्व के बाद में अहंकार बनता है, अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्राणी, अहंकार से पांच तन्मात्राएं, और तथा च उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं। इत्थम क्रमेण, इस क्रम से आगे चलते जाओ, तन्मात्रेभ्य पंचभूत पंचस्थूल भूतानाम, पंचस्थूल भूत पर्यंतानाम सृष्टिर्भवति, पांच स्थूल भूतों तक सृष्टि की विद्यमानता है। सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है, तो कहा कि प्रकृति से प्रारंभ होती है और पंचमा भूतों तक चलती है, वहीं तक जाकर के सृष्टि रुक जाती है। वहां के आगे नवीन नया पदार्थ ईश्वर नहीं बनाता है, उन्हीं को लेकर के तो सब कुछ बनाएगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, महतत्व से लेकर पंच महाभूतों तक, महतत्व से लेकर पंचमहाभूतों तक सृष्टि होती है। महतत्व से लेकर पंचमहाभूतों तक सृष्टि होती है, यह सूत्रार्थ है। ये बार बार मन में जो बात आती है कि आखिर ये राग द्वेष को क्यों पैदा किया है, किसने पैदा किया है, क्यों आते हैं, क्यों जुड़े हैं, इन सबका एकमात्र उत्तर है आत्मा अल्पज्ञी है। अल्पज्ञ का मतलब है कम जानकार है, कम जानने वाला है, और जो कम जानने वाला है उसी के अंदर भ्रांति उत्पन्न होती है। जो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जो जानता है, उसको कभी किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं हो सकती, याद रखना। तो हम कम जानकार होने के नाते मैं आपको देख करके मैं गेस करता हूं ये दिखने में काले काले हैं तो अच्छा आदमी नहीं होंगे, ऐसे गेस कर लिया तो ये मेरी मूर्खता मानी जाएगी, ये बहुत गोरे हैं ये अच्छे आदमी हो सकते हैं, ऐसे मैंने गेस कर लिया। तो मेरा कम ज्ञान है ना यहाँ कारण, भाई काले होने से गलत हो, लाल होने से अच्छा हो, ये कोई कारण नहीं बन सकता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो मेरे में कम जानकारी है, कम जानकारी के कारण से मैं अपने अंदर अविद्या को उत्पन्न करता हूँ, उस अविद्या से फिर राग पैदा होता है, उस अविद्या से फिर द्वेष पैदा होता है, ये सारे कारण है। ठीक है जी, ये तो राग द्वेष जी प्रकृति में ही कैसे है? क्या प्रकृति में राग द्वेष होने से प्रवृत्ति होती है? नहीं, प्रकृति में राग द्वेष नहीं होते हैं, संसार जो बनता है वो राग द्वेष के कारण से बनता है, ये बताया जा रहा है। मतलब संसार क्यों बना, इसलिए बना है क्योंकि हम राग द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान को संसार को बनाना पड़ता है। अगर हम राग द्वेष नहीं करते तो भगवान संसार क्यों बनाएगा? संसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष है, ये कहना चाहते हैं, ना कि प्रकृति। इसमें पुस्तक में कोई राग होता नहीं, पुस्तक में कोई द्वेष नहीं होता है, पुस्तक के प्रति मैं राग कर सकता हूं, पुस्तक के प्रति मैं द्वेष कर सकता हूं, ऐसा है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति ही।